minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Białymstoku m.in. o rozwoju północno-wschodniej Polski. W Opolu jednym z tematów zielona energia. Na początek o tym, co mówiono podczas konwencji wyborczych. Już wieczorem koncert Polska pomaga. Tym razem pieniądze zbierane będą na wsparcie Wenezueli. Ukraina też może nadawać obywatelstwo Rosjanom. Mówi o tym ukraiński prezydent elekt i to odpowiedź na plany Putina. O rozwoju północno-wschodniej Polski mówiono podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. Prezentowano też kandydatów ugrupowania startujących w tym regionie. Region Podlasia, a także Warmii i Mazur zasługuje na szybszy niż przeciętny rozwój. Choćby dlatego, że wcześniej krajowe inwestycje oraz przemysł lokowano poza tym obszarem, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Te ziemie powinny się szybko rozwijać, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej. W północno-wschodniej Polsce prężnie rozwija się sektor mleczarski. Swoje siedziby mają przedsiębiorstwa meblowe oraz okienne. Dla ich dalszego umacniania potrzebny jest rozwój infrastruktury, o co zabiegać mają europarlamentarzyści, przypominał premier Mateusz Morawiecki. Właśnie na skrzyżowaniu osi wschód-zachód, północ-południe leży Podlasie. Tutaj będziemy rozwijać te ziemie. Na koniec konwencji wyborczej PiS zaprezentowano wszystkich 10 kandydatów z listy partii ubiegających się o mandaty europarlamentarzystów. Michał Fedusia, Polskie Radio. Numerem 2 na liście PiS jest poseł Krzysztof Jurgiel. Jako trzecia startuje posłanka z Warmii i Mazur Iwona Arendt. W Opolu z kolei była Koalicja Europejska. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał m.in., że ugrupowanie będzie promować w Unii Europejskiej pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Będziemy robić wszystko, żeby europejską wspólnotę węgla, stali i atomu zamienić na europejską wspólnotę odnawialnej, zielonej energii. Trzeba przejść naprawdę w Europie i w Polsce na zieloną stronę mocy. A w skład Koalicji Europejskiej wchodzą obok Platformy Obywatelskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna oraz Partia Zieloni. W Warszawie była z kolei konwencja ruchu Kukiz 15. Lider Paweł Kukiz mówił, że ugrupowanie zabiega o równe prawa dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Hasło, z którym startuje w wyborach, to Polska w Europie, Europa dla Polski. Artyści Polskiej Opery Królewskiej wieczorem wystąpią w scenerii Teatru Królewskiego. To koncert Polska pomaga. Słuchać będziemy wyboru muzyki od XVIII wieku po kompozycje Mozarta, czyli te, które powstały w epoce klasycyzmu. Tak naprawdę wybór kompozycji związanych z tą porą wielkanocną, inspirowanych religijnie, a cały cel koncertu bardzo szczytny, bo wspomagający polską działalność charytatywną, humanitarną na świecie. Zapowiadał kierownik redakcji muzycznej radiowej Dwójki Andrzej Sułek. Początek koncertu o 20:00. Tym razem dochód z wydarzenia oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. W zeszłym roku pomagano Syrii. Koncert współorganizują Ministerstwo Kultury, Caritas Polska oraz Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska i Polskie Radio. Ukraina może nadawać obywatelstwo tym Rosjanom, którzy cierpią z powodu autorytaryzmu panującego w ich kraju. Zapowiedział to ukraiński prezydent elekt Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret umożliwiający nadanie obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu i nie wykluczył rozszerzenia takiego prawa na wszystkich obywateli Ukrainy. W odpowiedzi na deklarację Władimira Putina Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest to strata czasu, ponieważ z propozycji Rosji mogą skorzystać jedynie ci, którzy są pod wpływem rosyjskiej propagandy, ale też winni przestępstw korupcyjnych, którzy będą szukać przytułku w Rosji. Prezydent elekt Ukrainy napisał, że jego kraj w odróżnieniu od Rosji jest państwem demokratycznym i wolnym. Rosyjskie obywatelstwo zaś, jak zaznaczył, to możliwość bycia zatrzymanym za pokojowy protest, ale też brak wolnych wyborów i swobód obywatelskich. Dlatego, jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, to Ukraina jest gotowa nadawać swoje obywatelstwo Rosjanom, którzy cierpią z powodu panującego u nich skorumpowanego, autorytarnego reżimu. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jest gotów do rozmów z Rosją, ale jak podkreślił, warunkiem normalizacji stosunków jest zakończenie rosyjskiej okupacji Krymu i Donbasu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w 10 województwach. Mocno pada albo popada na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, na Lubelszczyźnie, Mazowszu, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Wielkopolsce oraz w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Opady, ale już mniejsze, możliwe również w pozostałej części kraju. Na termometrach maksymalnie 18 stopni. Jutro na północy więcej przejaśnień, do 19 stopni w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już dziś po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, nawet 2500 dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej dwa urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zdecydowali się zostać także na drugą odsłonę naszego programu w Trójce. Marcin Kiedryński, ale to Trójka dzisiaj w podróży. Jesteśmy w gościnnym Gdańsku, gdzie trwa właśnie, a właściwie niestety kończy się powoli nasz Siesta Festival, Trójkowe Święto Muzyki Szczęśliwej. Sporo sobie jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw tak ku pokrzepieniu serc, czy też uszu, jeśli ktoś z Państwa z rozmaitych powodów nie dotarł, nie zdążył, albo jest gdzieś na końcu świata i pojawi się w naszym kraju dopiero za parę dni, no to mamy też kilka innych propozycji z muzyką naprawdę najwyższej próby. Proszę pamiętać, że 4 maja w Nosprze już niedościgły Bobby McFerrin, wszyscy, którzy mają problemy z osobowością, jakiekolwiek inne, zdrowotne, niech się tam wybierają koniecznie, bo to najznakomitszy muzykoterapeuta wszystkich czasów. A niedługo później, 16 maja w Lublinie, a 18 maja w Bielsku-Białej, siesta będzie w towarzystwie Stacey Kent. At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel Bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse, you're the Nile. You're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if baby I'm the bottom, you're the salad. You're the top, you're a Berlin ballet. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're the National Gallery of Gabor Salary. You're a camembert, you're sublime. You're a turkey dinner, you're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that is painted soon to pop. But if baby I'm the bottom, Stacey Kent, ale będzie dużo takiego tradycyjnego jazzowego grania i śpiewania i w Lublinie, i w Bielsku-Białej, gdzie ze Stacey będzie siesta, a także w Warszawie i Wrocławiu, gdzie będą już zupełnie inne programy. A ja sobie myślałem, żeby Stacey dołączyła dzisiaj w sieście do tego grona entuzjastów Cola Portera, bo przecież i Ella Fitzgerald i Frank Sinatra tuż przed wiadomościami nam właśnie piosenkę Cola Portera o Paryżu przypomnieli. No, a teraz wybiegając nawet jeszcze dalej w przyszłość i mocno wierzę równie, jeśli nie silniej, dotykając serc siestowiczów, muszę przypomnieć, że 27 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni pojawi się tak długo oczekiwana z nowym projektem Angelique Kidjo. Ja tej nowej płyty jeszcze nie mam, ale cóż to jest za znakomity pretekst, by sięgnąć do płyt wcześniejszych, równie znakomitych. We'll be right back. Anjali Kidjo na Siesta Festiwalu parę lat temu. To był jeden z najbardziej energetycznych koncertów w historii naszych spotkań. Nie inaczej będzie teraz na Ladies Jazzie 27 lipca w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. Anjali Kidjo przyjeżdża z nową płytą Celia. Jak się Państwo domyślają, to jest ten nasz właśnie wymarzony, wyśniony projekt afrokubański, gdyż Angelique, w końcu dziewczyna z Beninu, kłania się na tej płycie nisko legendarnej artystce salsowej z Kuby, Celia Cruz. Celia dzisiaj w Sieście także. Porque ellos no se explicaban cómo se ha colado el rap. Mira tú. El bochinche que tenían, el bolero y la guajira, porque en ritmos caribeños se coló. Los mismos de los ritmos que engalana, son una misma familia de los que

Ambos Mundos i Bilongo. Zespół uliczny, mobilny, proszę zauważyć. Głosy, gitary, bongosy, maracasy, tromba, bas, ale bez fortepianu, tego skądinąd niejako założycielskiego kubańskiego instrumentu. Więc państwo mogą się przemieszczać z jednego rogu ulicy w Hawanie na drugi i tę swoją muzykę rozprzestrzeniać po rozmaitych romantycznych zakątkach miasta Ambos Mundos. A my na koniec tego zaimprowizowanego na prędce kwadransa, czy też może tryptyku, kwadrans niecały z muzyką kubańską, zaprośmy jeszcze dwie wielkie damy. To Omara Portuondo, oczywiście, bo jakże mogłoby jej zabraknąć w takim zestawieniu. I jeszcze jedna, bardzo bliska siestowym sercom, zwłaszcza dzisiaj, koleżanka. Ao entregar me prendi na liberdade dos braços teus passos eu perdi e tão perto quanto agora dói-me ver-te ir embora o que outrora permiti de eso ya me arrepentí de dejar el tiempo débil ya espaciado calculé quise saltar lo intangible asalté lo insuperable me prendí te solté vaya agora minha flor quem te quer no me meto y aunque no niego que lo que tengo de ti no lo entrego que lo que tengo de ti yo entrego te quiere lejos también te adora no me llego mas no nego que lo que tengo de ti no lo entrego que lo que tengo de ti yo entrego. Omara Portuondo na Siesta Festiwalu 2 lata temu. I oczywiście Anna Moura na Siesta Festiwalu za 2,5 godziny w Filharmonii na Ołowiance. W tej Filharmonii przez ostatnie 3 dni, czy też powinienem powiedzieć noce, mieliśmy otwartą naszą tawernę Fado. Piliśmy znakomite wino, podjadaliśmy dorsza, no ale jednak przede wszystkim słuchaliśmy muzyki. Był z nami Marco Rodriguez z przyjaciółmi. I mieli w sobie tyle energii, której zazwyczaj z muzyką fado, tak liryczną, nie kojarzymy. Więc od razu uprzedzę, że tej pieśni tak niebywale pięknej, którą umieściliśmy na naszej płycie siestowej, festiwalowej i kolekcjonerskiej, Siesta Festiwal 19, on tej pieśni nie wykonał. W związku z tym dla stęsknionych dzisiaj w sieście raz jeszcze Marco z tym właśnie utworem. O sal do céu que é só teu desfez sem lágrimas azuis só para acender o amor. São cruz os medos que roubaste ao mar. No escuro aprendeste a cantar só para esquecer a dor. Teu coração terno e fatal treme na mão em água e sal. És o maior ristigingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, nesse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão, à dura e doce emoção do verbo amar. De viver, sempre a fugir de nós. Teu coração terno e fatal treme na mão em água e sal. És o maior ristigingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, nesse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão. Desta terra azul, tocada pelo vento sul, a infinita ilusão de outro lugar. Ja go jakoś rozumiem. Mówię o tym, że Marco Rodriguez nie zaśpiewał tej piosenki, mimo że bardzo serdecznie go o to prosiłem, bo tak ją ogromnie lubię i pomyślałem sobie, że skoro jest na naszej płycie festiwalowej, powinna też zabrzmieć w tawernie, ale faktycznie proszę przyznać, że ona jest raczej na wielkie sceny, prawda? Ta orkiestra zdaje się tutaj tak ważna. A Marco postawił na taki tradycyjny repertuar fado z tawern Lizbony, ale wierzę, że państwo mieli z tego powodu mnóstwo frajdy. Zresztą ileż, jako się rzekło, energii, ale i uroku osobistego miał w sobie ten człowiek i jego koledzy. Zresztą również długo będziemy pamiętali te noce fado, prawda? No a skoro jesteśmy już przy artystach o niesłychanie lirycznych, zmysłowych głosach, to się pewnie państwo nie zdziwią, że w Sieście przyszedł czas na stały fragment gry, mówiąc językiem futbolowym, lub na zestaw obowiązkowy, mówiąc językiem Stanisława Barei. A zatem w stulecie Nat King Cole'a, w każdej sieście w tym roku, Nat śpiewa pieśń liryczną, a zaraz po nim ten sam temat przejmuje jakiś wielki mistrz jazzowego instrumentu. Nat zatem śpiewa Dinner for One, Please, James, a zaraz potem tę melodię podejmie Coleman Hawkins. Dinner for one, please, James. The madam will not be dining. Yes, you may bring the wine in. Love plays such funny games. Dinner for one, please, James. Close madam's room, we've parted. Please don't look so downhearted. Love plays such funny games. Seems my best friend told her of another. I had no chance to deny. You know there has never been another. Someday she'll find out the lie. Maybe she's not to blame. Leave me with silent hours. No, don't move her favorite flowers. Dinner for one, please, Jane. Silent hours. No, don't move her favorite flowers. Dinner for one, please, Jane. To Nat King Cole, a chwilę po nim Coleman Hawkins, a skoro my dotknęliśmy już kanonu muzyki amerykańskiej, to pora dzisiaj w sieście, no, mało mamy czasu, no ale spróbujemy otworzyć nasz kramik takim szerokim gestem zatytułowany Od Country aż po Western. Buddy i Julie Miller. Tośmy sobie tradycyjnie pomuzykowali, a teraz będzie trochę bardziej z piekła rodem. Sarah Jarosz. Break the ice. Sarah. I jeszcze z płyty Country for Old Man, John Scofield. Just a Girl I Used to Know. Chciały ruszyć na prerię. John Scofield, ale wierzę, że państwo ruszą teraz do Filharmonii na Łowiance, gdzie za 2 godziny już Anna Moura na koniec naszego trójkowego święta muzyki szczęśliwej, a co najważniejsze, nocą, no bez przesady, 21:30, gdzież to noc, Selma Łamusse w klubie Parlament. Ja się nazywam Marcin Kydryński, Andrzej Dubas zechciał zrealizować siestę dzisiaj z gościnnego Radia Gdańsk. No a na koniec oczywiście Selma. Z całego serca państwa zapraszam dzisiaj do Parlamentu wieczorem. Jak odetchniemy po tych cudownych, ale jednak wyczerpujących dniach. Tymczasem do zobaczenia. Zalunga, zen kwambilu yako.